بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمند مسلمان نورن او خويندو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارک لړۍ شروع شوی و. دا خبره موږ بیان کړې و چې محمد رسول الله علیه السلام دعوت جهری کړې و عال الاعلان مشرکین غوګونو ته د توحید د اواز او د توحید د نعرې رسولې و. هر طرف نه د کفارو د خواب مسلمانانو باندې امتحانات او تکلیفونه، هر کافر په مسلمانانو باندې سر سر ورتلو او مؤمنانو ته د جهاد او قتال امرم نو شوي چې د خپل وس مطابق جنگ شروع کړي وي، چریکي بریدونه شروع کړي وي، په دښمن سر تاو کړي وي، خو فقط د زغم، صبر او رب العالمین ته عاجزۍ کولو پرته بل کوم لار نه و. او صحابه کرامو په دغه امتحان کې په اعلی درجو سره او په اعلی نمبرو سره هغه ممتاز درجه حاصله کړي وه. مخکې درس کې دا خبره ذکر شوه چې صحابه کرامو ته کم کم اذیتونه او تکلیفونه رسیدل، او بیا صدیق هذه الامه ابو بکر رضی الله عنه راولګېدو، او چیرته به چې یو مظلوم او مجبور مسلمان لیدو، یا به یوه زنانه لیدله چې په هغې باندې به ظلم کېدو د اسلام د وجې نه، د توحید د وجې نه به هغه کړېدله، نو ابو بکر رضی الله عنه به ځان ورسولی و او هغه زنانه به آزاده کړه، د غلامۍ نه به خلاصه کړله. چې په دې سلسله کې عامر بن فهیره، بلال، نزیره، ام عبیس، نهدیه د دې خور، حارثه بن عمر بن مؤمل، زنیره رضی الله عنهم اجمعین دا واخیستل او آزاد کړل. لکه دا د اعلی مؤمنانو شان وي چې هغې مستضعفینو پسې ګرځي، د خیر دغه مدرکونه لټوي، د مستضعفینو حاجتونه پوره کوي، د تنگ دستو تکلیف کې کومک کوي، د هغې په خفه مخونو باندې د خوشحالۍ مسکاره وستل دا دوی ته خوښیږي، ځکه رب ته ډېر خوښ دی او محبوب دی. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي کنه محمد رسول الله علیه السلام ته یو کس راغی، ورته وی ویلې: یا رسول الله، ای الناس احب الى الله و ای الاعمال احب الى الله. ای دا الله رسوله علیه السلام، په دې خلکو کې ټولو نه خوښ انسان رب العالمین ته څوک دی؟ او اعمال خون ډیر دی، په دې ټولو اعمالو کې غوره او خوښ عمل رب العالمین ته کم یو دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته ناشنا جواب ورکو: احب الناس الى الله تعالی انفعهم للناس. خلق خود دین په مختلفو شعبو کې بخت دی، خو رب العالمین ته په دې ټولو کې محبوب هغه انسان دی چې هغه خلقو ته نفع رسوي، خیر رسوي. او الحمدلله دا په دې عصر کې مجاهدین دي چې د خلکو عقیدو ساتنه کوي، د خلکو د اعمالو ساتنه کوي، د خلکو د عزتونو ساتنه کوي، د خلکو د مالونو ساتنه کوي، د توحید څوکیداران همدا مجاهدین دي. واحب الاعمال الى الله تعالى سرور تدخله على مسلم. او په دې اعمالو کې غوره عمل رب العالمین ته غدا دی چې یو مسلمان باندې ته خوشحالي راولي، او تکشف عنه قربه، یا یو مشکل او تکلیف تل لري کې، او تقضي عنه دينا، يا قرست يداك، او تطرد عنه جوعا، او يا دين دا ولغ وشړي ولغ تلري کې. دا وي په اعمالو کې د ټولو نه غوره عمل دی، ځکه ابو بکر صدیق دی مسلمانانو پسې ګرځېدو، دی مستضعفینو پسې ګرځېدو. دا د المعجم الكبير د طبراني روایت ته حسن سند لري، او شعب الايمان د بهقي کې د الفاظ راغلي دي: ان افضل العمل ادخال السرور على المؤمن. مومن خوشاله کول دا په اعمالو کې تر ټولو غوره عمل دی، افضل عمل دی. د دې سند صحیح دی، خو لیکن دا مرسل دی. نو د کفارو د خوا دغه ګرم شوي او بل شوي تنور کې یو بل صحابي سوځیده چې د هغې نوم دی خباب بن ارت رضی الله عنه. هغه وایي چې دومره راتنګ شو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړ شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغلو اغه کعبه په سور کې ناس تو صدر ځان تاو کړو. قلنا له الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا. ایمن ورته ویل چې اے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیا ته زمنګ د پاره د رب العالمین نه نصرت نه غواړي؟ لګ دعا نه کې زمنګ د پاره د رب العالمین نه لګ اسانی راولي لګ پر اخر راولي. دا مشکلات دی مؤمنانو باندې کم کم سختې نه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ډیر ناشنا جواب ورکړ. كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. خبش النبي عليه السلام فنور روايتون كرازي دا مخ مبارك سور شو او وی ویل چې تاسو نن مخکې چې کم قومونه تیر شوی وو دا غي چې کم موحدین او دا غي چې کم مجاهدین او دا غي چې کم مؤمنان او هغه به د قوم مشرکان او د قوم گمراه خلکو په زمکه کې خخ کړل او بیا به اره راوړله په سر باندې به ورته کې خدله او په منځ باندې به دوه ټوټې ک خو لیکن هغه به د دین نه ناوړي دو خپل منهج به نه پریخدو کفر به نه منو کفر ته سرټیټی غلامی ذلت دا هغه نه برداشت کو او د اوسپنې په ګمنځو باندې به ګمنځ شو غوښې به ترې ټولې لاړې اډوکې به مات شو خو لیکن بیا هم دا د دین نه نروسته کېدو. نو عزتمنو مسلمانانو ورونو صبر استقامت حوصله زغم تکلیف برداشت کول د الله دپاره اذیت برداشت کول دا د مؤمنانو طریقه ده او په دې باندې رب العالمین امامت ورکوي مسلمانانو ته پدې باندې اسلام ته غلبه ورکي. وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. ذکر نبی علی السلام به خباب بن ارط رضی الله عنه ته فرمای والله لا يتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وی قسم په الله رب العالمین به دا دین غالبه کوي د اسلام به نافذیږي د توحید نظام به راځي اسلامي دولت به قایمېږي تر دې چې په اس باندې یو سور انسان به د صنعا نه را روان شي او حضره موت ته به ځي خو د رب العالمین نه علاوه به د چا نه نه ویرېږي خپلو ګډو بیزو باندې به د لیوونه نه ویرېږي ولکنکم تستعجلون خو تاسو عجله کوئ تاسو جلدي کوئ. دا د صحیح بخاري روایت دی زما رونو. نو نن سبا عمدغه حالت ته تاسو وګورئ. بعضی خلک کوئی چې څنګه اسلامي خلافت ته الله رب العالمین تمکین نه ورکي. محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په مکه کې دیار لس کاله دعوت کړې ده. دیار لس کاله نبی علیه الصلاۃ والسلام په مکه کې دا تیر کړی دي. دا هغه نه ورسته او رب العالمین تمکین ورکړې ده. نو باید موږ او تاسو هم په کلونو باندې مبارزه وکړو چې داسې قوي تمکین وي چې تر ابده پورې او تر قیامت پورې رب العالمین وساتي. او دې حدیث کې دا خبر هم ذکر شو چې اسلامي نظام فائدہ دا وی چې هغه کې امن وي راحت وي. نن سبا هم د طالبان د اسلامي نظام دعوې کوي. اگر که مسلمانانو ته د دې حقیقت سرګند شوه دي چې دا مرتدین دي خو الحمدلله امن هم نشته. جهاد ورسره شروع دي داخل نه ټکول کیږي مجاهدین ورته کاری گزارونه ورکي استشادی عملیات روان دي انفجارات روان دي چریکی جنگ روان دي. اگر که د خارج ټول ملکونه وسره ولاړ دي هغه بله خبره ده. بعضې هسې ظاهري پابندیانې پرې لګولې دي د دپاره چې خلکو ته وښیي چې یاره موږ دا ډایرکت تسلیم نه کړه او په هغې کې خپل مفاد دي. طالبان مکمل دیموکراسۍ ته جوړی سیکولر نظام منلو ته جوړی وضعي قوانین منلو ته جوړی. هغه د کفار ډیر په مهارت سره او ډیر په مکارانه انداز کې دا طالبان په خپل دامونو کې ګیري او طالبان هم د خپلو کشرانو په سترګو کې خاورې اچوي. عام مسلمانان دوکه کوي چیرې موږ خو امریکا سره خلاف یو ځکه امریکا زموږ اقتصاد کنګل کړی دی ځکه امریکا موږ باندې پابندی نه لګولې دي سره د دې چې دا ټول ملک او دا ټول واک ورته امریکا وسپارو. اره ورس په چینلونو کې ور سره رابطې لري وسم اقرار کوي مخکې اقرار کوه وسم دا دی وای چې امریکا موږ سره کم مشکل لري موږ دې سره په چینلونو کې په کانالونو کې په رابطې یو ورزی الته په دوحه کې وسم ورزی د بهرنیو چارو وزیر د امنیت او استخباراتو رئیس او دا ټول ور روان دی الته سره کینی اغه د خوانه ورته پلان ورکول کیږي. نو دلته د امنیت او استخباراتو ادارې په طریقې سره او د دې په توسط سره نافذی. نو نبی علی صلوات و سلام صحابه او ته ډاډ ګیرنه ورکړه صحابه او ته حوصله ورکړه چې په دې لار کې موحدین او په دې لار کې مؤمنانو ډېرې قربانۍ ورکړي دي. تاسو خپل استقامت په ځای باندې وساتئ، خپل قدمونه پیاوړي کړئ. نو د صحابه او مورال اوچت شو. صحابه خپله قربانی کمه وګڼله. چیرې موږ ته نورې قربانۍ پکار دي د نظام حاصلولو دپاره، د اسلامي نظام حاکمولو دپاره، د اعلی کلمة الله دپاره نورې قربانۍ ورکول پکار دي. همدغه رنګه د کفارو غوښتل چې مسلمانانو ته اقتصادي ضربه ورکړي، مالی بحران سره مخامخ کړي. لکه اقتصادي جنگ دا ډیر اهمیت لري. د نظامونو ملاګانې په دې جنگ سره ماتېږي. یو پایه د برق والو زوا $300,000 فقط د دې پروغولو او جوړولو باندې راځي. نور چې کم توانونه کوي هغه خو در کنار. نو دغه رنګه د کفارو کوشش کوه چې مسلمانان مالی بحران سره مخامخ کړي. همدا خباب رضی الله عنه دی، بخاری مسلم کی روایت راغلی دی، هغه فرمای: كنت رجلا قینا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فاتيته اتقاضاه فقال لا والله لا اقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت اما والله حتى تموت ثم تبعث فلا ويزل وارما انغرما دا توري او دا وسپنی وغيرها دا بده جوړولی. نعاس بن وائل د پاره می کار کوو. کله چې زما په هغې باندې پیسې ور واوړې دي، لاړم تقاضا مې ته وکړه چې زما پیسې په تا باندې پوری دي، دومره کار مې درته کړی دی، دغه پیسې مې راته راکړه. وایي هغه راته وویل چې نه، قسم په الله، تر څو چې د محمد رسول الله علیه السلام باندې کفر نه کړی، تر هغې وخت پورې ستا پیسې او مزدوري او اجرت نه در کوم. دا صحابي د محمد رسول الله علیه الصلات والسلام روزل شوی شاګرد او استشهادي اتل، دا سوی غلی کېږي؟ آیا دا ډارېږي؟ آیا دا د دغه پیسو مینه د توحید اظهار څخه منع کوي؟ نه نه، دا ورته وایي قسم په الله، وایي چې ته مړ شي او بې را ژوندی شي، ولله که بیم په محمد رسول الله علیه السلام باندې کفر وکما. دا غټ غټ سرداران دي. او بلغه خباب بن ارت رضی الله عنه یو ادنا او یو مظلوم او مستضعف مسلمان دی، خو د ایمان داسې خوند دی که دا کافر هر څومره ځان ته غروي چې دا فلانکي وزیر دی، دا رئیس دی، دا قومندان دی، دا ډګروال دی، دا ولسمشر دی، دا رئیس الوزرا دی او دا صدر اعظم دی. عام خلک تی مخکې رسته کیږي او ګاډي وي او باډیګاټان وي او هغه هم ځان داسې تکبر کې لوی لوی ګڼي، خو چې مشرک وي او مرتد وي، د رب العالمین په نیز باندې حیثیت نه وي، نو د مؤمن په مخ کې هم دا د دوه روپوم نه وي. دلته وګورئ خباب بن ارت رضی الله عنه ورته څنګه زړور جواب ورکړی دی. او دغه شان واقعات د صحابه مشهور دي چې کله د هرقل په دربار کې کلک جواب وي، او کله د رستم وغیره په دربارونو کې داسې جوابونه وي چې دا کفار هم ځان ته حیرانوي. دغه عاص بن وائل کافر راولګېدو. خباب رضی الله عنه ته وی وایي: آیا زه به مړ کېږم او بیا به ژوندی کېږم؟ هغه ورته ویلې: آو. وایي: ښه، بیا به زما دپاره مال مې، بچي به مې وي، بیا به زه تا ته قرض درکمه. نو الله رب العالمین دا آیتونه نازل کړه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. سخ زجر ورکو چې اے نبی علی صلوات و سلام، هغه کس په اړه تا ته خبر درغلې دي، تا هغه کس لیدلې دي چې هغه زمنګ په ایتونو باندې کفر کوي، او وایي چې ما ته به مال او ولد راکړل شي، او استهزاء کوي، ټوکی کوي، باسي بعد الموت نه انکار کوي. نو دا د صحابو ایمانو چې مال، پیسې، اجرت، مزدوري، سهولت، ظاهري ګټه او نفع د دې بچ کله تعارض راغی د ایمان سره، توحید سره، اسلام سره، محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام عزت او شان سره، نو بیا به دا ټول دنیا یو طرف تکړه، خپل ځان به قربان کو. خو لیکن د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې به ادنه ګستاخیم نه کوله. دا د صحابو شانو. دغه خلق نبی علیه الصلاۃ والسلام صحبت د پاره رب العالمین خاص کړیو. نو دا د کفارو یو بل حرب و. بیا د دې حدیث مبارکانه بعضو خلکو دا استدلال کړی دی چې ګوره خباب بن ارت رضی الله عنه عاص بن وائل سره کار کوو، نو معلومیږي دا چې کفري نظام کې ونډه اخستل دام جایز دی. خدا خبره غلطه ده. امام بخاری رحمه الله په دې باندې باب لګولی دی: هل یؤاجر الرجل نفسه من مشرک فی ارض الحرب. آیا یو مسلمان با مشرک سره په دار الحرب کې مزدوری او اجرت کوي؟ نو بیا دا حدیث راوړی دی په دې کې، او حافظ ابن حجر رحمه الله شرح کړی دا، دا وضاحت کړی دی چې امام بخاری رحمه الله دلته جزم نه دی کړی، یقین نه دی کړی، تپوس کړی دی، سوال کړی دی، څکه دلته دا احتمال دی چې دا کار او دا اجرت ضرورت د وجنه کړی دی، یا دغه جواز چې و دا د قتال حکم نه مخکې کړی دی. نو دا خبره واضحه ده چې یو شخصي مزدوري ده او یو په نظام کې ونډه اغستل دي. خباب رضی الله عنه دکانو د لوهارۍ دانګرۍ دکان یو، لکه په بازار کې د یو سړي دکان دی، یو مرتد ورته ورشي او د هغه دپاره کار وکړي، نو دا خو بالکل جایز ده. شخصي مزدوري کول، شخصي سودا خرڅول، په دې کې خو کم اختلاف نشته، په دې کې کم قباحت نشته. او دغه رنګه هغه وخت د قتال حکم نه و، د ځان زریله کولو حکم نه و. حافظ ابن حجر په فتح الباري څلورم جز کې دغه د ابن المنیر نه نقل کړی دی، بخلاف ان يخدمه في منزله وبطريق التبعيه له والله اعلم، وجد د په کور کې به خدمت نه کوي او د دې تابع نه ګرځي. او نور کفري نظام منل، کفري نظام کې ونډه خستل، کفري نظام ته ورننوتل، وظیفه اجرا کول، دا خو کفر دی، ارتداد دی. موږ او تاسو نبی علیه الصلاة والسلام د مبتدعینو او ظالمانو صفاکانو بادشاهانو څخه منع کړي یو. ابن حبان کې روایت راغلی دی، حسن سند لري، ابو سعید خدری او ابو هريره رضی الله عنهما دواړه فرمای نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی، لا يأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. ويتاسو باندې بداس اميران راشي چې ناکاره خلق بزان ته نږدې کوي، منځ بد خپل وخت نه رسته کوي. کتاسو کې چا د خلق را لاندې کړو، نو په دغه حکومت کې د قومندان یا ملک نه جوړیږي، د دغه حکومت پولیس دې نه جوړیږي، د دې حکومت ډاګي دې نه جوړیږي، د دې حکومت خزانچی دې نه جوړیږي. دا د مبتدعه او اهل الاهوا مشرانو حال دی. نو د مرتد حکومت په اړه خو دا حکم طریق اولا سره دی. نو په دې واقعا کې د صحابه او د ایمان اندازه موږ تاسو ته کېدلی شي. د محمد رسول الله علیه الصلاه والسلام تربیت ملګرو ته روزنه، چې هغه ملګرو ته څنګه روزنه ورکوله، او بلته دا خبره معلومیږي چې اهل حق باندې په دار الكفر کې او دار الحرب کې ډیر تکلیفونه امتحانات وي، او دا د حقانیت نه خوي. نو خیر دې کنن سبا په موحدینو باندې ساورز جوړوي، موحدین په مختلفو نمونو باندې نیول کیږي، تړل کیږي، شیدانیږي. نو اې د خباب بن ارت لارویانو، اې د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام امتیانو، کلک شي، ستاسو مسیر هغه صحیح دی، ستاسو تګلار روخانه ده، ستاسو منهج روخانه دی. همدا د نبی علیه الصلاۃ والسلام منهج و. انشاءالله پر روان درس کې به نور خبره ذکر کو چې صحابه کرام کم کم اذیتونو سره مخ و، او دوی څنګه د دغه تکلیفونو، مشکلاتو، امتحاناتو مقابله کړې ده، څنګه زغم، صبر، حوصله او ثبات څخه کار اخیستی دی. الله رب العالمین دی موږ او تاسو د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام تابعداران وګرځي. آمین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.